57 zł miesięcznie. Tak, tylko 57 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Chaos informacyjny po tym, jak w Vancouver kierowca wjechał autem w tłum na ulicy. Dwa wypadki śmiertelne w Tatrach, ratownicy apelują o ostrożność. Długa kolejka przed Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie, gdzie wczoraj pochowano papieża Franciszka. Nadal nieznana jest liczba ofiar incydentu w Vancouver. Tam podczas święta ulicznego kierowca wjechał samochodem w tłum świętujących. Mężczyznę, 30-letniego mieszkańca miasta, zatrzymano. Wiadomo, że zginęło wiele osób, jest też wielu rannych. Zdarzenie nie było aktem terrorystycznym, podała miejscowa policja. W sprawie panuje duży chaos informacyjny, zwraca uwagę ekspert od stosunków międzynarodowych profesor Daniel Boćkowski. Widzimy jednak, że jest to pewne takie typowe modus operandi, które kiedyś wprowadziło do obiegu państwo islamskie. Dziś staje się po prostu sposobem na działanie. Bardzo możliwe, że sprawcy, który może mieć zupełnie inne cele, cele osobiste, jakieś tam kwestie psychiczne mogą wchodzić w grę, może próba zemsty. Na śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Spraw Poważnych Przestępstw Policji w Vancouver. Trudny poranek dla ratowników Topru. Na Rysach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turyści spadli z dużej wysokości po stromym, zmrożonym śniegu. Po nocnych przymrozkach w Tatrach w wielu miejscach występują oblodzenia. Mimo słonecznej pogody warunki w wyższych partiach gór pozostają trudne. Zalegają tam rozległe płaty twardego, zmrożonego śniegu. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Jest bardzo ślisko. Na niżej położonych szlakach śnieg w większości stopniał, jednak w miejscach zacienionych nadal mogą utrzymywać się oblodzenia. W ciągu dnia, gdy ziemia rozmarza, szlaki stają się miejscami błotniste. Dziesiątki tysięcy osób ustawiły się w kolejce przed Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie, gdzie wczoraj spoczął papież Franciszek. W kolejce są grupy z Polski, m.in. z Pomorza i Kotliny Kłodzkiej. Paweł Pawlica rozmawiał z księdzem Krzysztofem Pełechem z Radochowa. Akurat też dużo Polaków w tej chwili jest, bo byliśmy na mszy polskiej, gdzie było kilkanaście grup, też z całej Polski. No i akurat tutaj mamy bardzo blisko z tego kościoła, więc wszystkie grupy, jak widać, bo flaga też jest, przed nami inna grupa. Wszyscy udali się tutaj, żeby pomodlić się już przy grobie papieża Franciszka. Wczoraj mieliśmy tę okazję, że chociaż przy drodze przez chwilę mogliśmy pomachać, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, papieżowi Franciszkowi i pożegnać go. Bazylika po ceremonii pochówku została zamknięta. Otwarto ją dziś o 7:00. O 16:00 przy grobie papieża mają modlić się kardynałowie. Parada historyczna, największy w Polsce pokaz dronów i koncert gwiazd polskiej muzyki. O 14:00 w Warszawie rozpocznie się piknik tysiąclecia. Stolica przygotowuje się do obchodów jubileuszu koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. Przy Wybrzeżu Kościuszkowskim montowane są trzy strefy tematyczne: średniowiecze, współczesność i przyszłość. Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty, które przybliżają realia życia w średniowieczu. Będziemy budowali przepiękną makietę grodu. Będziemy też mogli zbudować własne chatki, które po warsztatach będzie można zabrać ze sobą do domu. Piotr Zembrowski, Otar, wódz drużyny Winland z Białegostoku. My odpowiadamy za oprawę wczesnośredniowieczną. Mamy, że tak powiem, robić wojów piastowskich, Bolesława. Oprócz takich historii, mamy gdzieś tam też stoisko Wiedźmina, więc będzie jakiś poplątanie z fantazją. Teraz robię dźwięk kolczugą, czyli pancerz zrobiony z małych kółek, gdzie każdy jest zdenitowany. Pancerz warty w tamtych X wieku, może nawet małą wieś. Dookoła nas są rozstawione włócznie, topory, tarcze. Piknik historyczno-edukacyjny rozpocznie się o 14:00. Planowany jest też przelot samolotów F-16. O 20:00 na błoniach PGE Narodowego rozpocznie się koncert. Na jednej scenie spotkają się m.in. Kaja Organek, Król Bowska i Stanisław Sojka. Klimat. Kwiecień zapisze się jako miesiąc suchy i ciepły powyżej normy termicznej, podsumował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Anomalia temperatury jest dodatnia w całym kraju, a największa w Warszawie. Było tu o prawie 3 stopnie Celsjusza cieplej niż zwykle o tej porze roku. Na większości terytorium kraju wysokość opadów wyniosła mniej niż 50% normy. Najgorzej w Kołobrzegu, tam wysokość opadów to zaledwie 6% normy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś też sucho i bez opadów, w całym kraju słonecznie. Najcieplej na zachodzie Polski, tu dziś 16 stopni, najchłodniej na krańcach północnych i w rejonach podgórskich tylko 10. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Napisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah on Western Bank. Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. AI zmieni przyszłość. AI pozbawi nas pracy. AI ułatwi życie. AI zniszczy świat. Leczy raka. Pomaga w nauce. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24 Plus. Dostępny już teraz. Z okazji urodzin Auchan życzy rodzinie Oszczędnickich i Wam wszystkiego naj. Teraz drugi napój w puszce w najpromocji za złotówkę i wiele, wiele innych. Naj urodziny. Wybieraj z 14 tysięcy urodzinowych najpromocji w Auchan przez cały miesiąc. Przyjdź świętować z nami. Auchan. Kto zaplanuje, to kupuje. Oferta obowiązuje od 24 do 29 kwietnia. Szczegóły na auchan.pl. Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, przed Państwem Stanisław Łubieński, gospodarz tej audycji. Przed nami godzina z ptakami, ich zwyczajami i śpiewami, a także z ludźmi, którzy się ptakami zajmują. Niedawno spędziłem w Puszczy Białowieskiej ekscytujący tydzień, podczas którego wiosenna pogoda ustąpiła gwałtownie zimowej. Temperatura spadła poniżej zera, a w ciągu jednej nocy niespodziewanie cała okolica pokryła się śniegiem. Skuliły się rozwinięte już zawilce, przywiędły fioletowe kokorycze, zamilkły też ptaki zaskoczone takim obrotem spraw. Kilka dni później przyszło ocieplenie i nagle zrobiło się upalnie. Niemal natychmiast, wyjątkowo wcześnie jak na tą część Polski, doleciały kukułki. Ale pogoda jakby ciągle nie mogła się zdecydować. Przy tej okazji udało mi się zarejestrować dzisiejszą rozmowę. Odwrócimy nieco zwyczajową kolejność naszej audycji i najpierw posłuchamy głosu Rudzika. Nasz dzisiejszy bohater jest bowiem gatunkiem, którym zawodowo zajmowała się nasza gościni. Rudzik to dość pospolity ptak leśno-parkowy, choć zaskakująco mało w naszym kraju znany. A przecież jego pomarańczowa pierś powinna rzucać się w oczy. To, co zwróci dziś naszą uwagę, to melodyjna, nieco szczebiotliwa piosenka z charakterystycznymi ozdobnikami. Kiedy szukałem sposobu, by zapamiętać jej brzmienie, starszy ornitolog podpowiedział mi, że słyszę w niej szklane kulki opuszczane na srebrną paterę. Nie jestem przekonany, czy to uniwersalna mnemotechnika, ale faktycznie słychać tam pewną perlistość. Posłuchajmy. Dzisiaj naszą gościnią jest dr Oliwia Karpińska-Zegarek, której główne zainteresowania naukowe to dziuplaki, czyli ptaki mieszkające w dziuplach, oraz ekologia lasu pierwotnego. Doktoryzowała się z przestrzennego podziału nisz ekologicznych ptaków w warunkach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego. Oliwia mieszka w puszczy już od 13 lat. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajmowałaś się przez wiele lat rudzikiem, takim ptakiem, który jest znany, mieszka często w ogrodach, jest bardzo popularny na przykład w krajach zachodnich różnych. W Anglii go kochają i zawsze wygrywa wszystkie wybory na najbardziej popularnego ptaka i te rudziki angielskie są takie śmiałe, że one się pokazują, dobrze je widać zawsze i gdzieś tam śpiewają na żywopłotach na przykład. To czym się różnią te rudziki zachodnie, angielskie, czy holenderskie, czy francuskie od tych rudzików, które badałaś właśnie tutaj w tych lasach naturalnych Puszczy Białowieskiej? Nasze są bardziej dzikie i nieśmiałe. W Anglii na przykład tam i w krajach zachodnich mamy w ogóle inny podgatunek rudzika. Tam mamy, już tutaj użyję nazwy łacińskiej, Eritacus rubecula melophilus, więc to jest zupełnie inny podgatunek niż ten nasz środkowoeuropejski. Mówimy gatunek nominatywny, czyli Eritacus rubecula rubecula. I rudziki podczas migracji, te nasze, środkowoeuropejskie, również potrafią być ciekawskie, również możemy je podejść dosyć blisko, nie są takie nieśmiałe. Natomiast jeżeli przychodzi sezon lęgowy, no to one starają się unikać oczu drapieżnika, a takimi drapieżnikami my również możemy dla nich być, i starają się nie być obserwowane. Więc znalezienie gniazda rudzika czasami graniczy z cudem. Jest to bardzo trudne zadanie, dlatego że, no właśnie, starają się być bardzo ostrożne, a nawet jak czują się obserwowane, widzą, że jakiś drapieżnik, człowiek powiedzmy, jest w ich terytorium, to potrafią nosić materiał gniazdowy albo później pokarm dla piskląt w oszukane miejsce, tak żeby zmylić drapieżnika. Więc wyobraź sobie, Staszku, że można być zrobionym w bambuko przez tak małego ptaka. Tak, jest to dosyć niesamowite zachowanie. I na początku nie chciało mi się wierzyć, jak czytałam dostępną literaturę, która jest bardzo, bardzo nieliczna, że właśnie ten rudzik może być bardzo nieśmiały przy gnieździe. No ale przekonałam się o tym bardzo, bardzo szybko, spędzając naprawdę miesiące, to nawet nie godziny, nie tygodnie, tylko miesiące w lesie, badając ten gatunek. I też udało mi się dotrzeć do literatury rosyjskiej, bo tam badano rudziki na skraju zasięgu, w północnym skraju zasięgu. I autorzy opisywali, że zebrali bardzo dużo danych z budek, ponieważ wywieszali budki specjalnie dla rudzika, no i on chętnie je zajmował. Natomiast jeżeli chcieli znaleźć naturalne miejsca, to było to bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. I to gdzieś tam mi kamień z serca spadł, że to nie jestem ja, tylko one. I że jest to bardzo trudne. No i kolejną różnicą jest chociażby to, że na zachodzie, gdzie jest mało dostępnych dziupli, na przykład w Anglii, gdzie jest bardzo mało lasu, w ogóle rudzik najczęściej gniazduje na ziemi, w jakichś takich zagłębieniach, w butach pozostawionych gdzieś na ganku. W czajniczku widziałam piękne zdjęcia z Anglii. Więc musi być to dziura, ale niekoniecznie dziura w drzewie. Więc my z zespołem, pisząc później prace naukowe na tych danych, które zebraliśmy, uknuliśmy takie stwierdzenie, że jest to gatunek dziuplaka plastyczny. Bo czasami się mówi, że dziuplaki, czyli te ptaki, które gniazdują w dziuplach, możemy podzielić na pierwotne, czyli te, które kują same dziuple, i dziuplaki wtórne, czyli te, które zajmują dziuple niekoniecznie wykute przez samych siebie. I mamy tak zwane dziuplaki fakultatywne. Tylko że słowo fakultatywne mówi nam o tym, że no, zajmują te dziuple jako coś dodatkowego, że o, jest akurat fajne miejsce, to się tam zagnieżdżę. Ale z naszych badań wyszło, że rudzik tutaj w puszczy, gdzie jest naprawdę pełen szereg różnych dziupli, bardzo różnorodnych, to w 80% on zajmuje właśnie dziuple jako miejsce gniazdowe. Więc on nie jest fakultatywny, a raczej bym powiedziała po prostu plastyczny. I właśnie takie stwierdzenie uknęliśmy, że rudzik jest dziuplakiem, ale bardzo plastycznym, dostosowującym się do środowiska. Natomiast jak ma dziuplę, która jest najbezpieczniejszym miejscem gniazdowym, no to wybierze dziuplę. A czy zdarzało ci się badać te rudziki, które mieszkają w parkach na przykład? Badałaś się tutaj w puszczy i dowiedziałaś się, że są plastycznymi dziuplakami, ale czy porównywałaś te populacje tutaj na przykład z parkiem jakimś, nie wiem, w Warszawie? Czy tam też jest taki kłopot? Jeżeli jest rudzik, to czy on też jest taki super skryty i taki trudny do obserwowania? Są Sama tego nie robiłam, aczkolwiek mam znajomych ornitologów, którzy gdzieś tam próbowali zaczaić się na rudzika i znaleźć jego miejsce gniazdowe. No i mówili, że się poddawali. Natomiast najprościej gniazdo rudzika jest znaleźć, jak się go w cudzysłowie wydepcze, czyli gdzieś blisko postawi stopę jego miejsca gniazdowania i wtedy on sfruwa spłoszony z gniazda i wtedy no, jest najprościej. Natomiast też porównywaliśmy nasze dane z innymi danymi. Pamiętam z Ukrainy, część była gdzieś z Niemiec. Jest tych badań bardzo mało, już wiemy dlaczego, bo nikomu się nie chce szukać takiego skomplikowanego gatunku. Natomiast właśnie też wychodziło, że bardzo dużo tych miejsc gniazdowych znajdują na ziemi i sami autorzy przyznawali, że są to właśnie wydeptane gniazda i jakiś tam znikomy procent dziupli. Reflected in your eyes, and there's a light. pierwszej części naszej rozmowy z dr Oliwią Karpińską rozmawialiśmy między innymi o rudziku i o tym, że jest plastycznym dziuplakiem i o różnych problemach, które wiążą się ze znajdowaniem jego gniazda i o jego zwyczajach, które w Puszczy Białowieskiej różnią się od zwyczajów tych rudzików, które żyją na przykład w angielskich parkach. Oliwia, powiedz, co cię w tym rudziku ruszyło, że postanowiłaś się nim zająć? To nie jest chyba najbardziej oczywisty gatunek puszczański do badania. Ludzie zwykle tu przyjeżdżają, żeby się zagłębiać w świat dzięciołów na przykład, których tu jest dużo i tu są te dzięcioły rzadkie i wymagające. Dlaczego więc rudzik? Historia będzie mało romantyczna, więc mogę się trochę rozczarować. I ja też jakby już postanawiając, że przyjadę do Puszczy robić doktorat, no to marzyły mi się dzięcioł białogrzbiety na przykład, albo trójpalczasty, czyli takie gatunki dzięciołów, które się kojarzą z puszczą, albo na przykład włochatka, czyli sowa też, która korzysta z dziupli różnych. I przyszłam do mojego promotora mojej magisterki, Patryka Rowińskiego z GGW, i właśnie mówię tutaj o moich marzeniach i tak dalej. W ogóle na magisterce zajmowałam się dzięciołem czarnym i tym, co później korzysta z dziupli dzięcioła czarnego. No i dzięcioł czarny, potężny, fajny gatunek, bardzo ciekawy, a on mi mówi, że będziemy badać rudzika. Ja się na niego patrzę i mówię, no weź, dlaczego? No i on wtedy stwierdził, że jest to gatunek dziuplaka, który nie był tutaj zbadany w pierwotnych warunkach i że tak jak on spędził już tutaj 20 lat badając puszczę, i że on widzi właśnie, że są różne miejsca gniazdowania. No powiedzmy tam sikora uboga, wybiera tylko dziuple i to jeszcze niskie, małe. Generalnie łatwo przewidzieć, gdzie będzie gniazdować, tak mówiąc w skrócie. No a ten rudzik raz na ziemi, raz w wykrocie, raz w dziupli i w ogóle o co chodzi. Więc on sobie wymyślił, że to będzie ciekawe. Ja byłam bardzo sceptyczna, dopóki nie sięgnęłam po literaturę. I jak się okazało, że tej literatury jest mało, no to wtedy się we mnie zapaliła taka lampeczka, dlaczego? Dlaczego jest mało i o co tutaj chodzi? No i szybko się okazało dlaczego, bo po prostu naprawdę bardzo trudno się szuka tych gniazd, chociażby z tego punktu widzenia, że nie wiemy gdzie, bo może to być 3 centymetry nad ziemią w jakiejś kępie traw, a może to być na 16 metrach w dziupli. Więc tutaj to spektrum wysokościowe chociażby jest bardzo, bardzo duże. I jakby już przeczytałam całą dostępną literaturę, której było mało, no to wtedy stwierdziłam, okej, warto to zrobić i to zrobimy. No i z zespołem właśnie razem z Patrykiem Rowińskim i Katarzyną Kamenka-Kantlerską podzieliliśmy się różnymi pomysłami na badania i zaczęliśmy go zespołowo szukać i działać w terenie. A jak wyglądały te badania? Mówisz, że czasami na 16 metrach były dziuple. No to jak się dostać na 16 metrów? To jest więcej niż wiele budynków mieszkalnych w centrum Warszawy. Trzeba być kreatywnym, to po pierwsze. Zresztą jak zaczynałyśmy badania, to jeszcze było mało dostępnych takich, powiedzmy, profesjonalnych ornitologicznych sprzętów, więc żeby zajrzeć do takiej dziupli, która jest na 16 metrach, musisz iść do sklepu wędkarskiego i do sklepu detektywistycznego. W wędkarskim kupisz sobie bardzo długą wędkę, a nawet dwie bardzo długie wędki, które potem musisz razem zczepić, a w sklepie detektywistycznym kupujesz sobie kamerkę, którą montujesz na tej wędce i wtedy jesteś w stanie zajrzeć do dziupli. Później na rynku pojawiło się wiele endoskopów, takich na kablu i takich nie na kablu, więc teraz jest dużo więcej możliwości. Natomiast wtedy trzeba było kombinować. Również zanim otrzymaliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Nauki i zanim zakupiliśmy fotopułapki, żeby badać drapieżnictwo, no to tutaj nasz promotor wymyślił, że użyjemy kamerki samochodowej. I w sumie to działało świetnie, bo wystarczyło do kamerki samochodowej dołączyć powerbank, Na szczęście te kamerki samochodowe też miały, jak to się nazywa, sensory detekcji ruchu. Więc jak przylatywał ptak albo przychodził drapieżnik do gniazda, no to ta kamerka się uruchamiała, nie trzeba było non-stop nagrywać, bo wtedy było trzeba strasznie często wymieniać karty. I ten cały połączony sprzęt wystarczyło jeszcze tam jakąś folią albo butelką okręcić, żeby to zabezpieczyć od wilgoci i zimna. No i to działało tak sobie, zanim były fotopułapki. Więc dużo kreatywności trzeba mieć, żeby być badaczem w Polsce na pewno. A co takiego objawiło się w tych obrazach z tych kamerek samochodowych? Co was zaskoczyło i co było nowe na przykład? Czego zupełnie nie było w tej skąpej literaturze i poczułyście, że jesteście na tropie jakiegoś wielkiego odkrycia, albo że to zupełnie przeczy temu, co wszyscy sobie o ludzikach myśleli. Co tam się objawiło? Same fotopułapki pokazały nam, co zjada pisklęta i jaja rudzika. Może nie były to przełomowe odkrycia, bo powiedzmy wiemy, jakie są drapieżniki w Puszczy Białowieskiej, które rabują gniazda, ale jako młode badaczki, które nie miały nigdy wcześniej jakby okazji badać drapieżnictwa gniazdowego, no na przykład było zaskoczeniem, z jakiej odległości borsuk potrafi wyczuć gniazdo. Bo były takie filmiki, gdzie w oku kamery pojawiał się borsuk i ruszał nosem. One fantastycznie potrafią ruszać tym swoim długim nosem. I po prostu jak po nitce do kłębka dochodzi do gniazda. Więc nam się wydaje, że tego gniazda no, nie czuć, tak? My nie czujemy zapachu gniazda, a on doskonale potrafi takie pisklęta w gnieździe wyczuć. Albo jeszcze jakby pomijając drapieżnictwo, czyli ten główny temat, który był badany okiem kamery, no to były jakieś takie rodzinne chwile rudzików, których, no nie wiem, być może nikt wcześniej nie zarejestrował, ale było to niesamowite, na przykład jak pisklęta zaczęły się wykluwać, samica schodziła z gniazda i przylatywał samiec, który był ewidentnie podniecony tym, co się dzieje w środku. I jakby takie zachowanie, że skacze z gałęzi na gałąź, zagląda do tego gniazda. No jeszcze mu się nie załączyło to, żeby latać po pokarm i karmić. Więc jakby ewidentnie była to wskazówka, że te ptaki wiedziały, co się dzieje i była to jakiś rodzaj ekscytacji, tak? Nie chcę tutaj przypisywać żadnych ludzkich cech zwierzętom, bo my lubimy to robić, ale no tak to po prostu wyglądało. Albo jakieś takie fajne sceny, gdy przylatuje samiec i dzieli się pokarmem z samicą i dopiero wtedy oboje rozdzielają to porówno między pisklaki. Albo śmieszne sytuacje, na przykład jak przylatuje samica z jakimś wielkim owadem, który nie mieści się do dzioba pisklęcia, no więc po wielu, wielu próbach wpychania tego owada po prostu zjada go sama. Przeczytałem twój artykuł, z którego wynikało, że te rudziki puszczańskie mają niski współczynnik pozapartnerskiego ojcostwa. Krótko mówiąc, wynika z tego, że te pierwotne rudziki, chyba tak możemy o nich powiedzieć, te takie rudziki, jakby których miasto nie zmieniło i cywilizacja ludzka, one są takie właśnie mało rozwiązłe. Z czego to wynika? Z czego to wynika, nie możemy powiedzieć na 100%, bo już jakby nie wystarczyło nam czasu, żeby wszystko zbadać, ale w trakcie tych 4 lat badań został pobrany materiał genetyczny z tego, co pamiętam, od 70 rodzin. No i się okazało, że tylko 4% to są dzieci skojarzeń pozapartnerskich. Czyli jest to, powiedzmy, w jednym gnieździe mamy 5 piskląt i 2 są od innego partnera niż od tego, z którym samica wychowuje pisklęta. Skąd to wiemy? Bo też mamy jakby obrączki założone, mieliśmy założone obrączki na te ptaki, więc wiedzieliśmy dokładnie, który to jest osobnik i tak dalej. No i generalnie hipoteza była taka, że może być bardzo niski procent tych kojarzeń pozapartnerskich, ponieważ Anglicy zrobili wydaje mi się, że około 3 prace na temat tego, jak to może między rudzikami być. I 2 z tych prac są pracami typowo obserwacyjnymi, czyli oni też obrączkowali ptaki i sprawdzali, czy tam sąsiad lata do sąsiadki. Mhm. Natomiast z nich jakby też nie było 100% wniosków. I wiem, że jest jedna praca, to był czyjś doktorat i też zrobiono tam badania genetyczne. Natomiast tam próba była bardzo, bardzo niewielka i znaleziono jedno piskle skojarzeń pozapartnerskich. No i to jest koniec danych. I nie wiadomo, jaki jest ten system kojarzeń u nich. Natomiast, jeżeli chodzi w ogóle o wszystkie wróblaki, które zostały przebadane pod tym kątem, to znaczna większość jest rozwiązła. I ma to pewien sens ewolucyjny, ponieważ samica, posiadając pisklęta z różnymi samcami, no ma jakby większą zmienność genetyczną dla tych swoich dzieci, ma też szansę, że nawet jak jeden z tych ojców może nie do końca ma dobre geny, no to pozostałe już może tak. Bardzo dużo takich ciekawych systemów kojarzeń mają ptaki mieszkające w trzcinach, na przykład trzcinniczki, trudna nazwa. I u trzcinniczka możemy powiedzieć, że każdy z każdym. Ale tam jest duża dostępność pokarmu, samica może sama sobie karmić te pisklęta. Natomiast wracając do rudzika, no to my mamy taką teorię, że taka ścisła monogamia, możemy powiedzieć, co się rzadko zdarza u szczególnie tych małych ptaków, może wynikać z tego, jak wygląda ich, brzydko tutaj powiem, ale produkcja dzieci. Dlaczego powiem produkcja? Bo to wygląda czasami jak taśma produkcyjna i nam się udało to zaobserwować, to zjawisko w roku, gdzie była bardzo duża podaż pokarmu, było bardzo dużo gąsienic, takiego podstawowego pokarmu ptaków właśnie w sezonie lęgowym. I co się okazało, że w 10 dniu życia piskląt, chcąc zaobrączkować i pisklęta, i samicę, która też te pisklęta karmi, okazało się, że ta samica nie przylatuje do gniazda. I taką sytuację obserwowaliśmy w kilku gniazdach. Zaczęliśmy się zastanawiać, o co chodzi. Być może już jest drugie gniazdo, może już składa nowe jajka. Więc, że tak powiem, zaczailiśmy się na tą samicę, co ona robi, gdzie ona jest. I się okazało, że w 10 dniu piskląt ta samica, to ona nie składa, ona już siedzi na nowych jajkach. I ten biedny samiec karmi 7 piskląt i samicę na nowym gnieździe. Więc, no słuchaj, jak jesteś taki zarobiony, to nie masz czasu na zdrady. Więc może to o to chodzi. Dodatkowo samce rudzików bardzo pilnują swoje partnerki. Wygląda to dosyć zabawnie z ludzkiego punktu widzenia, bo wyobraź sobie, jakbyś znajdował sobie dziewczynę i chcąc ją pilnować, to biegał za nią, karmił ją i jeszcze śpiewał i tańczył dookoła. I tak to wygląda. Jak samiec już zdobędzie serce partnerki, to żeruje razem z nią, pilnuje jej, w międzyczasie przynosi prezenty w postaci gąsienic albo motyli na przykład i gdzieś tam sobie delikatnie nad nią podśpiewuje, więc on jakby cały czas jest z nią, cały czas jej pilnuje. And rise. Wracamy po przerwie, rozmawiamy z dr Oliwią Karpińską, która zajmowała się rudzikami przez wiele lat i badała ich m.in. życie małżeńskie i rodzinne. Chciałbym jednak wrócić do tematu puszczy, a puszcza to m.in. drzewa, różne gatunki drzew. Zajmowałaś się tym, jak drzewa są używane przez ptaki i jakie gatunki są chętnie przez te ptaki używane. Jak wyglądają wyniki tych badań? Które drzewa możemy uznać za najbardziej atrakcyjne dla ptaków i takie, no właśnie, co one tam znajdują ciekawego? Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że wszystkie drzewa są ważne dla ptaków i nie tylko drzewa. Wszystkie, powiedzmy, części drzew też są bardzo ważne, a ptaki znajdują w nich różne rzeczy potrzebne im do życia. Na przykład jest to oczywiście pokarm i przez to, że tego pokarmu w okresie lęgowym, czyli powiedzmy tam od marca, tutaj mówimy o małych ptakach wróblowych, o dzięciołach też, więc od marca do, no czasami nawet sierpnia, w związku z tym, że tego pokarmu dla ptaków jest bardzo dużo w środkowej części korony, bo w okresie lęgowym głównie to będą owady, nawet dla takich ptaków, które nam się kojarzą ze zjadaniem nasion, na przykład zięba, to w okresie lęgowym białko, białko, jeszcze raz białko, te owady są bardzo ważne przy wzroście piskląt, więc nawet takie ptaki będą sięgały po gąsienice, a tych gąsienic jest dużo tam, gdzie jest dużo liści, a liści jest dużo w środkowej części korony, więc tam bardzo dużo ptaków znajdziemy, ale jakby nie wszystkie części drzewa są jednakowo użytkowane przez ptaki i aby się dobrze podzielić tą przestrzenią leśną i aby każdy miał, powiedzmy, wystarczająco przestrzeni, wystarczająco zasobów gniazdowych, wystarczająco zasobów pokarmowych, to ptaki różnicują się. I jeżeli sobie pomyślimy o tych wszystkich ptakach, które jedzą gąsienice, no to jedne ptaki będą zjadały mniejsze, inne ptaki będą zjadały większe, inne będą zjadały owady inne niż gąsienice, na przykład dzięcioły będą szukały owadów pod korą, a mają do tego stosowne narzędzia, bo ich dziób wygląda jak dłuto, więc mogą się dostać w konkretne miejsca na pniu. No i właśnie, pień będzie bardziej wykorzystywany przez dzięcioły, kowaliki, pełzacze, natomiast gdzieś tam, powiedzmy, najdalsze części korony będą dostępne dla małych ptaków, które są w stanie złapać tą małą gałąź i się na niej utrzymać. Więc mimo tego, że powiedzmy wiele ptaków znajdziemy w środkowej części korony, no to część będzie bliżej pnia, inne będą dalej od pnia, inne będą korzystały z gałęzi, a jeszcze inne z samych liści. Więc to jest bardzo ważne. No i jakby nie samymi drzewami ptaki żyją. I oprócz drzew i tego, jak ptaki dzielą się tą przestrzenią na drzewach, zbadaliśmy również to, jak wykorzystują inne struktury w lesie. A inne struktury mam na myśli martwe drzewa, stojące, leżące, rośliny zielne, poziom gruntu i wykroty, czyli takie drzewa wywrócone z korzeniami i z glebą. No i okazuje się, że owszem, bardzo dużo ptaków będzie na drzewie, ale jeżeli chcemy mieć specjalistów w naszym lesie, specjalistów mam na myśli ptaki, które specjalizują się pokarmowo bardzo mocno, albo ptaki, które specjalizują się gniazdowo, też bardzo mocno. No na przykład powiedzmy, że dzięcioł duży ma jakieś swoje preferencje, ale generalnie może wykuć dziuple w grabie, w sośnie, w brzozie i w wielu innych gatunkach i nie jest mu do szczęścia potrzebny wielki, spróchniały jesion jak dzięciołowi białogrzbietemu na przykład, tak? Dzięcioł białogrzbiety kuje dziuple w martwych drzewach i najchętniej w ogóle jeszcze jakby miały odstające gałęzie i najchętniej, żeby to była jeszcze taka część drzewa, gdzie kuna nie odważy się wejść. Że jakbyś był dzięciołem i popatrzył na tą dziuplę, to byś sobie pomyślał, nie, w ogóle dramat, miejsce nie do zamieszkania, to dzięcioł białogrzbiety właśnie takie miejsce wybierze. Więc powiemy, że dzięcioł duży będzie generalistą, bo jemu to jakoś mocno preferencyjne nie jest, natomiast dzięcioł białogrzbiety już jest specjalistą. I żeby mieć tych specjalistów w lesie, no to musisz mieć dużo struktur w tym lesie. Więc jak chcesz mieć pospolite gatunki, okej, możesz mieć tylko drzewa, a cała reszta, żeby było różnorodnie, potrzebuje tych właśnie struktur w lesie. Puszcza Białowieska jest bardzo różnorodna i jest tu wiele gatunków drzew. Jeżeli gdzieś staniemy w dowolnym miejscu, to rzadko jest tak, że widzimy jeden gatunek, tak jak w monokulturach sosnowych, prawda? Często widzimy i liściaste, i iglaste. Czy możemy jakoś te drzewa podzielić właśnie, mimo wszystko? Wiadomo, że wszystkie są cenne i ważne, ale jakie gatunki drzew z punktu widzenia ptaków są takie szczególnie atrakcyjne i co sprawia, że one są właśnie takie pociągające? Dla mnie królem lasu jest tutaj grab. Zdecydowanie. Dlatego, że jest to drzewo, które w zasadzie już w młodym wieku ma bardzo dużo mikrosiedlisk, czyli mam na myśli różnych zakamarków, załamań, ma bardzo dużo dziupli i bardzo wiele gatunków z niego korzysta. I to również wychodzi w badaniach, że ten grab jest niesamowicie ważny. A smutne jest to, że tego graba w Polsce mamy mało. tak naprawdę. I on nie jest jakoś szczególnie cenny, jeżeli chodzi o wykorzystanie, bo głównie się z niego kiedyś robiło grabie, stąd nazwa też, czy tam jako drewno opałowe, no ale mebli grabowych się nie robi, więc powiedzmy jest to mało cenny zasób z punktu widzenia gospodarki leśnej. Natomiast jeżeli chodzi o bioróżnorodność, no to grab ewidentnie podnosi tą różnorodność i bardzo wiele gatunków z niego chętnie korzysta. Chociażby dlatego, że właśnie tworzy się niesamowicie dużo różnych siedlisk i nie tylko dla ptaków. Bo gdzieś tam w podstawie grabu, jak mamy takie dziuple w tych szyjach korzeniowych, no to tam myszy leśne, nornice, łasice również mogą znaleźć miejsce dla siebie. Mnie do graba nie trzeba przekonywać, bo ja jestem akurat fanatykiem grabów i zawsze dużo czasu poświęcam grabom. Jeżeli zdarza mi się prowadzić jakieś spacery przyrodnicze, to zawsze chętnie opowiadam o tym, że mają taką niezbyt grubą korę, która się łatwo ulega zranieniom i tam się robią różne wypróchnienia, dziury, szpary. Wszystkie te sędziwe graby mają takie niesamowite kolumny właśnie przewodzące, które często się rozchodzą na boki i mnóstwo jakichś zakamarków i takich miejsc, gdzie woda się zbiera, mchy zasiedlają graby jak szalone, łamią się też u starych grabów wierzchołki, więc powstają tam takie fajne kominkowe otwory, więc dla mnie graby są rzeczywiście wyjątkowe. Wiem, że badałaś też temat dziupli na wiele sposobów, no bo dziuple to trochę specjalność też twojego promotora Patryka Rowińskiego, który zajmuje się dziuplakami, ale jak to jest z tymi dziuplami? Wiemy, że dziuple są wykuwane przez dzięcioły, a w jaki sposób jeszcze dziuple mogą powstawać na drzewach? Umówmy się, że dziupla to podstawowe mieszkanie dla bardzo wielu ptaków. No, dziuple tworzą się naturalnie, właśnie tak jak powiedziałeś, łamy się gałąź, więc tutaj i grzyby, i owady mają już otwartą drogę do działania. I po wielu latach taka dziupla się drąży za pomocą grzybów, owadów, ale jeszcze wody, która spływa, albo jak właśnie drzewo się rozgałęzia na pewnej wysokości, to też między tymi konarami spływa woda, też robią się tam różne grzybowo-bakteryjne procesy, które sprzyjają próchnieniu i w takim próchniejącym drzewie no to już jest bardzo prosta droga do wytworzenia się dziupli. Czytałem, że też ci roślinożercy leśni mają tutaj jakiś udział. Czy ten temat możemy jakoś rozwinąć? Bo dla mnie to było zupełnie zaskakujące. Nie miałem pojęcia, że jeleń może coś mieć wspólnego z dziuplami drzew. Tak, jak najbardziej. I w ogóle jak bywasz może w miejscach takich jak, no czasami gdzieś tam się jedzie na wakacje i jest kierunkowskaz ferma jeleniowatych do pooglądania, to zobacz sobie, jak wyglądają drzewa na takich fermach. I w ogóle ten temat, czyli jakby tutaj, że dziuple mogą się tworzyć dzięki dużym zwierzętom roślinożernym, wyniknął bardzo śmiesznie i naturalnie, ponieważ ja kiedyś opowiadałam o rudziku, oczywiście, na jakimś seminarium i powiedziałam tak zupełnie, dla mnie to było naturalne, ponieważ jak się chodzi po lesie i cały czas, wiesz, codziennie patrzysz na te drzewa, to pewne procesy wydają ci się tak naturalne, że nawet nie wpadniesz na to, że można o tym napisać. I powiedziałam właśnie o tym procesie tworzenia się dziupli, że też bywa tak, że przyjdzie żubr, rani drzewo rogiem, no i tam znowu dostają się bakterie, grzyby, drewno próchnieje, drewno też jakby próbuje zarastać te blizny, ale nie zawsze to się udaje, więc część tych blizn po prostu zostaje i tworzą się dziuple. I o tym powiedziałam i napisała do mnie wtedy Marta Maziarz, że skąd ja to wiem, nie? A ja tak mówię, no Marta, no wchodzisz po tym lesie, to wiesz, nie wydaje ci się, że to jest oczywiste? A Marta mówi, no nie, my właśnie chcieliśmy z Richardem napisać o tym pracę.

dzisiejsza niedziela w Biedronce i okazje jeszcze bardziej gorące. Tylko w tę niedzielę okazje na majówkę. Banany na wagę 3,49 za kilogram. Do tego szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 4 opakowania na kartę. A trzywarstwowy zapachowy papier toaletowy Queen Balsam Floral 16 rolek 12,99 za opakowanie. Biedronka. Już dziś przyjdź na koncert, jakiego jeszcze nie było. Tysiąclecie Korony Polskiej. Zagrają Doda, Kaja, Oskar Cym, Smolasty i wielu innych. Widzimy się na Błoniach PGE Narodowego albo w TVP1 o 20. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. I tylko dziś bezprzewodowe słuchawki Philips w super cenie za 59.